یوں مقدر میرا سور جائے، یوں مقدر یوں مقدر میرا سور جائے، سبز گنبد پہ جب نظر جائے، سبز گنبد پہ جب نظر جائے، طالب مغفرت کو کہہ دیجئے، طالب مغفرت کو کہہ دیجئے، آستان رسول پر جائے، آستان رسول پر جائے، میرا سور جائے، موت بھی بن گئی حیات اس کی، موت بھی بن گئی حیات اس کی، جو غمِ مصطفیٰ میں مر جائے، جو غمِ مصطفیٰ میں مر جائے، یوں مقدر میرا سور جائے، آنکھ دیکھے جنت کی، آنکھ دیکھے بہار جنت کی، کوئے سرکار میں اگر جائے، کوئے سرکار میں اگر ذکر جب ہو ان کی رحمت کا، ذکر جب ہو ان کی رحمت کا، ان کی خوشبو بکھر بکھر جائے، ان کی خوشبو بکھر بکھر جائے، چاکری ان کی مل گئی جس کو، چاکری جس کو، محترم بن گیا جدھر جائے، محترم بن گیا جدھر جائے، جس پہ برسا قبر کرم، جن پہ برسا اب رے کرم، اس کی دنیا نکھر نکھر جائے، اس کی دنیا نکھر نکھر جائے، جس سے برسا ہے ملک کا قبر کرم، اس کی دنیا نکھر نکھر جائے ان کے در کا جو بن گیا سائل، ان کے در کا جو بن گیا سائل، وہ گدا کیوں ادھر ادھر جائے، وہ گدا کیوں ادھر ادھر جائے، ذکر کر کر کے یہ ریاض ان کا، ذکر کر کر کے یہ ریاض ان کا، نام روشن جہاں میں کر جائے، نام روشن جہاں میں کر جائے، یوں مقدر میرا سنور جائے، سبز گنبد پہ جب نظر جائے،